أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجثى لفديت ينبتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë prej ti falje dhe udhëzim kërkojmë dërsa salavatet dhe selamet për shëndetjet më të mira Për pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam Mbi shokët e tij të pas të besnik familjen e tij të pastër dhe çdo musliman i cili shkon pas rrugës së tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote Të nderuar vëllezër do të vazhdojmë në ciklin e ditës së han mbi shpjegimin dhe tefsirin e fjalëve të Zotit subhanahu wa taala Sot do të vazhdojmë në ajetet e radhës ku vetëm se do të futemi në një botë të re të ajeteve pra kaptina të reja, përmbajtje të reja të cilat janë nga kategoria e juridikut të Kur'anit ku Zoti Jon të bareke o tjara tani vetëm fillon dhe sqaron në mënyrë të holësishme raportet në mes burrit dhe gruas duke filluar nga marrëdhëniet e tyre Andaj Allahu Gjellë Gjellaluhu në ajetin 221 i parapriti, do më thanë para se të kalon në mardhanjën e shtratit me zburrit dhe grujës, ku është një akt, një ndër aktet thelpsore të njerijut, nga i cili dhe njeriju del, andaj këtu duhet të theksojmë se në fej nuk ka turp, por se turp është mësmimsu me seve të fejës të Zotit të bareke vë tjale, si që të ashojmë sot me lejnë Allahu të bareke vë tjale. Madje, nga rëndësia që kam përmend djetarët që ajetet që të dhavim, tani sot i kemi ajetet e ciklit të grave raporti i burrit dhe grujës kur ajo gruaja i ka një zakon që ja ka shkrujt Allahu te bareke ve teala dhe është nxjerrja e gjakut të keq nga mitra e saj pra një cip e holl e cila çdo muaj gati Në çdo muaj, një periudhë të caktuar të kohës, ajo nxjerr gjak nga trupi i vet. Dhe kur kjo kur ky cikël ndalet, pra gruaja është shtatzan. Pastaj në moshën e shtyrë, grave mbi 50 apo 60, u ndalet ky proces. Nëse e vërejnë vëllezër në Kur'an, kush është e burcjell në mushaf, andaj e propozova në ligjëratën e kaluarës, para të kaluarës, që dikush t'i lexon në Kur'an këto ajete shumë, që të ketë ma të freskë se çfarë do të flasim me lejnë Allahu te bareke ve teala. Këtu vlen për çdo njeri i cili është i martuar, don më martue apo ka vitën martesë, këtë këto nuk ka, domthonë nuk prish mua se çfarë gjendje sociale ka, çfarë gjendje të akteve ka, ai duhet ta mëson fejnë Allahu te bareke ve teala. Nëse vërejnë vëzë kush e përsjellë me mushaf, një faqe, para se me fillue raporti burr-grua në Kur'an, me detalët që do të shohim me lejnë Allahu te bareke ve teala, do të gjejmë se Allahu Gjellë Gjellalu ajetet e marrëdhënieve burr dhe gruje i fut në mesin e dy pjesëve të ajeteve të luftës. Por shemë nëse i këthejmi neve më harët, ajeti 216 të Kur'anit, qëfar thëtë Allahu te bareke ve teala, kutiba alejkumul qitalu wa huwa kurhun lakum deri në fund të ajetit se ne kemi shpjeguar. Juve është bërë obligim lufta, edhe pse ju atë e urrëni, pra u vën e hidhur ajo, pastaj thot Allahu te bareke ve teala, ndoshta diçka ju e urrëni, enta ka kher të madh. Pastaj Allahu xhelalu ala vazhdon dhe këtu e ndërpret. Pra flet për luftën, e nis muhabetin e luftës, pastaj e ndërpret. Me çka e ndërpret? E ndërpret me alkoolin edhe bigjozin, pra ndërhyn me dispozitën alkoholit dhe bigjozit, pastaj ndërhyn me aktet e plota në mes burrit dhe grujës, pastaj kur kryhet kjo, Allahu Gjellë Gjellalu prapë e këthen muhabetin e luftës. Për shembull, Allahu te bareke ve teala e përfundon, domthon, raportin e burrit dhe grujës dhe gjithçka që ka të bëjë me ta prej kurorës, prej shkurorës, prej ciklit mujor të grave, prej shumë prej dispozitat që do të disoj me lejnë Allahu te bareke ve teala, dheri sa Allahu në surën Bekare ka përmen gjithënjën dhe dispozitin e gjithënjës, Dhe kjo çka argumenton vëllezër, se Allahu xhelle xhelaluhu e njeh njeriu, ai e ka kriju. Andaj ka përmend këtë këto. Kush është përcjell me Musa vëllezër dashoj. Në ajetin 242 e përmendëm se përfundon raporti. Pra prej te fjala Zotit xhelle xhelaluhu 221 deri në 242 përfundon. Çfarë nis? Më një herë ajeti që vazhdon, Allahu te bareke ve teala flet për ajetin e luftës. Domethënë, nis në 216 ajetin e luftës, ndërhyn Allahu me raportet familjare, i plotson ato, pastaj prapë kthen bisedën ku ka qenë. Ku ka qenë? Te lufta. Andaj Allahu te bareke ve teala prapë vazhdon në ajetin 244, "Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu anna Allaha samiul alim." Luftoni në rrugt Allahu xhelalu ala dhe dijeni se Allahu është dëgjues dhe i dishëm. Pastaj përmend Allahu xhelalu xhelalu një histori të bijve të Izraelit që kanë pasur me një pejgamber të tyre dhe luftat që i kanë bërë, dhe pastaj Allahu xhelalu xhelalu pas kësaj kur e përfundon çështën e luftës, e bën cilën ajet? E bën ajetin më të madh në Kur'an. Ajeti 255 i surës Al-Baqara, i cili është ajeti kur e ka vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Ubej ibn Ka'bin radhiyallahu an, cili është ajeti më i madh në Kur'an. Ka thënë Allahu, edhe pejgamberi sa më din më mirë, ka thënë mendoj se është ajeti Kursi, ka thënë egzofsh ilmin. Pse ka ardhur ajeti 255 pas këtij vargu të madh të ajeteve, do ta shohim kur vim me lein Allahu te bareke ve teala te ajet. Çish më rëndësi këtu vëllazër? Çka është më rëndësi? Është më rëndësi se në jetën e njerëzve nuk ka diçka më të rëndë se lufta. Nuk ka diçka më të rëndë se lufta. Andaj Allahu xhelalu ala nuk ka në një ajet që e ka sjell në këtë kontekst kutibe aleikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Çka që si ajeti pos për këtë meselë. Por shem Allahu xhelalu ka bë farz. E ka bë farz namazin. Në ajet namazi si ka ardh? Ha? Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Namazi i Iran pos për të devotshmit. Ha? Iran pos për të devotshmit. Ndryshimi qiblës gjithashtu ka ardhë wa inna ala kebiratun illa ala ledhine hedha Allah, përveç ato që Allah i ka udhëzuar. Do më dhe në Kur'an, kur vjene namazi, kur vjene zeqati, kur vjene agjërimi, kur vjene haji, kanë mundësi u përshkrujt me vështirësi, por nuk përshkruen me hithësi, nuk përshkruen me urrejtje, në kuptimin sta do shpirti. Po, për që njëri e fa namazin dhe mund me dhanë namazi o Iran, minet namazit disiplina Iran, minet zeqatin disiplina Iran, minet agjerimin disiplina është Iran. Po kur kush nuk thot namazi s'ma dohet shpirti, s'mur dhe thonë kështu. Andë edhe Kur'an nuk e ka cek. I, e vetë një gjë që Kur'an e ka cek, kur hun lekum, hitë si ja u do shpirti është lufta. Dhe tani shiko hikmetin e Zotit Xhelle Xhelaluhu. Në mes shpjegimit të luftës, ka ndërhy komplet me raportet familjare. Që i bije, qarë? Të i bje shfa, kanë thonë djetarët, edhe gjëja ma e si kleqme në jetën e muslimanit, nuk duhet ta neglijon, pra ta ban të hutuar nga raporti i grujës, nga raporti i fëmijës. Pra edhe nëse jenë majnë angazhimit, gruaja dhe evladi kanë hakin e vetë. Andaj, Allahu te bareke ve teala e prune këta në mesin e këtyra jetëve që të regon se familia shumë rëndësi. Madje disa djetarë kanë thanë Allahu e ka fut raportin familjar me kita detalet mes ajeteve të luftës, për çfarë arsye? Sepse qëllimi luftës në Kur'an, cili jo mbrojtja e familjes. Pra Allahu xhelala sikur e ka rrethuar familjen me ajetet e luftës. Pse? Pra që kjo më rëndësi me urujt. Nga se ne kur themi për shembull vëllezër, lufta që e ka bëu pejgamberi alayhis salam e ka bëu me rujt shariatin. Çka i bje me rujt shëriatin? Çka i bje me rujt shëriatin? Me rujt hakin Allahit. Me rujt hakin Allahit. Cili është haki Allahit? Allahun së në runë të qenjën, së një runë hasha. Shëriati është dispozitat mes njerëzve. Nësë me vjedhë, nësë me bëzë zina, nësë me bëzë korupcion, mu falë namazi, mu dhanë zëqati, mu respektu prindi. Këtë këto raporte, qëfar janë? Këto janë mes njerëzve. Andaj shiko, Allahu xhelalu ala ka fut tërsin e dispozitave familjare në mesin ajeteve të luftës, për çfarë arsye? për arsye të shumta, po prej tyre që është, së shumë anëndësi që njeriu, çka do që është duke u angazhu, mos ta harron evladin e vet. Nga se në Kur'an dhe zërvjen, dhe të shohim në ajete tjera, ku Allahu Gjellewala dhe thot, ku enfusekum vë ehlikum nara, rune vetën dhe familjen për zjarnit. Çka do që ti angazhosh, nëse hup pijen tan, ke hup. Nëse ti fëmijën tan, nuk e rrun, moralisht, në psikikën e ti, në fejën e ti, ke dështue. A në dhe zë dhe shumë rëndësi që ta kuptojnë edhe kontekstin ku kanë ardhë, ajetet e Zotit të bareke o e tjana. Tani vazhdojmë e lejnë Allahu të bareke o e tjana në ajetet që i kemi nga ajeti 222, shpesoj që ta arrim dheri të ka ajeti 225, nëse na në premton koha me lejnë Allahu të bareke o e tjana. Tani dhe zë kemi dispozitat e ciklit mujor të gruas. Thëtë Allahu të bareke o e tjana, o jes elunëke anil mahidhi, kull hua edhen, fa'tezilun nisa e fil mahid, wa la taqrabuhunna hatta yathurna, fa idha tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullahu, inna allaha yuhibbu t-tawabina, wa yuhibbu al-mutatahhirina. Allahu Jalla Jalaluhu thot në këtë ajet, pra në fjalë të përgjithshme, pastaj e shohim çfarë ka për meselën në këtë ajet. Të pyesin ty, pra dhe të pyesin ty, këta kanë pyetur sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë, të pyesin ti për mahidhin. Të ra i thojnë hajzi. Hajdh. Hajz, hajdh, mahidh, do më dhanë haud. Haud do më dhanë kur diçka mledhët me një ven prej ujt. Gjdo ujt që ka mledhët, apo i langëshëm që mledhët me një ven, i thojnë haud. Andaj për nga mellë a.s. ka thanë, se unë do të kemë gjenet një haud. Haud do më dhanë uj i mledhët. Kjo u theri është haud. Të sinë ja ka thanë Allahu të bare kjo e tjale. Është quajt, do mënë cikli mujor i gruas hajdh, pse se mledhët gjak, dhe del, mledhët gjak, pëlqet, edhe kalon me për dëbrenqme në gruas. Ando është quajt mahidh, vend i mledhët me diqka. E pasaj është njohër se është për qëllim gjaku, i keq që del nga trupi i gruas dhe me këta nuk veqohet, nuk veqohet pos gruja. Thetë Allahu të bare kjo e tjana. Të pysin ty për, do mënë, mahidin, për hajzin, për gjakun, i cili del të gratë në njërë të zakonqme. Kull huë edhen, thetë Allahu gjilo. Thuaj, aj gjak është edhe. Edhe që do më dhonë, i prishur, i ligë, i papastër, thetë Allahu gjilo. Faj, te zilun njëse e fil mahid. Atëherë, largoju një për e grave në kohën e mahidit. Largoju një gjatë ciklit mujor për e grave kër e kanë hajzin. O ala të krabu hunne dhe mos ju afroni atyre. Dhe mos ju afroni atyre. Hatta jëtë hurne, deri se të pastrohen nga këj gjak, fej dhe të paharne, e kur të pastrohen me gusëll, që do të shohim, e kur të pastrohen, pra, deri sa të pastrohen prej gjakut dhe pastrohet me gusëll, fe'tuhunne. Atëherë, shkoni të gratë e juve, min hajthu emarakumullah, në atë pozit që Allah ju ka urnu juve. Këtu dhe zërë kemi shumë për dispozitave, apo më sahatët, më si këshënëni, kemi shumë për dispozitave, që që besoj që ti përmledhë në krejt me lejnë Allah të barë kjo e tjana. Shiko dhe zërë, në intimitetin mëtë sekret që ekziston të njeri, s'ka gjë më turpshme se sa çiftzimi i burrit dhe grujës, me gjithë Allahu ka bërë natyrë. Allahu thot min haythu amarakumullah. Në atë formë që Allahu ju ka urdhëruar juve. E tani vëzë para mendoj. Tani po e përshpejtojni dobi, megjithëse është mande. Allahu njeriu i përzihet në mënyrën se si ai e prej gruën e vet. Po çka thu për gjërat e mëdha? Si juridiku, si legjislacioni islam, si e drejta e bërjes halal dhe haram, ajtë përzijet ty qishkin e prej grënë tane, që këtë periud se prej, këtë periud e prej, kur ta prej, kështu të kazoj qish, apo, ti ka ndalu shumë prej formave, ti ka leju disa prej formave, e kështu më ratë. Pra, ajtë cilë ka kriju njerën, ajtë edhe i tregon, si bëhen procedurat sa ti ka kriju Allahu të bare kjo e tana. Fe të hunë në min hajtu e marakumullah, atare, bashkohuni me gratë e juve siç ju ka urdhëruar Allahu te bareke ve teala. Pastaj thot inna Allahu yuhibbu at-tawabin. Allahu i don ata që ka pendohen. Wa yuhibbu al-mutatahhirin, dhe i don Allahu ata të cilët pastrohen, marrin tahret. Marrin tahret. Kjo vezrahetisën do ndalim sot me lejnë Allahu te bareke ve teala. E para vezër që duhet ta kemi parasysh është se ta dim kur ka zbrit kjo ajet dhe për çka ka zbrit kjo ajet. Kjo ajet vezër ka zbrit që ta kuptojna historikon. Në kohën e pejgamberit tonë alayhi salatu selam në Medinë kanë jetuar jehudët. Jehudët janë i thartë të librit, janë i thartë të Teuratit dhe të krishterët, bitë e Israel pjesa tjetër, janë i thartë të Injilit, që e quajnë djata e re edhe djata e vjetër. Djata, do më dhënë, ajo besa apo amaneti Zotit, i vjetrit e vrati, i rivi, do më dhënë Injilit. Shokët e pejgamberit alayhi salatu selam në Medinë, krishterët s'kanë pa, kanë pa veç jehudi. Krishterët nuk ka bë. Post një pakic për tërë që kanë shku në Sham. Shumica tërë i kanë po jehudit. Jehudit e kanë pas zakon. Që kur grujës t'i vjen cikli mujor, ta mshelin dhom, as nuk hajnë me ta buk, as nuk prekin, as një sen nuk kontakton me ta. Kjo ka qenë zakoni i jehudive në Medinë. Pas i ka zbit Kur'ani, shokët e pejgamberit së sellem kanë pas të këtia me ta, kushie ka pas. Apo, dhe sahabët e kanë ditë se këta diçka kanë prej fejes. Apo, jo rastisht edhe Omer Khattavi, një ditë për ditëve, i ka morë disa letat të vratit me lexu, edhe është nervozu, për jam samë kure ka pa, ka thamë, pëse i lezon këto kërka zbitë Kur'anit? Apo, shka duhet të vratit, tu konë une. Pas të ka thonë Alei Salat Sam, mu konë Musa gjallë, e kishë pas haram me ndjek dikant tjetër përveç muhe. E kishë pas haram Musa Alei Salat Sam, me ndjek dikant tjetër, e ku më të tim e shku me lexu. Andaj e kam pas sahabës, në intuitin e tërë se këta kanë prej fejes. Që kanë ndodhë? Kanë fillu disa prej sahabeve, kër i kanë ardhë me stacionet, zakonet, cikli, mujor, e, i grave, qëfar kanë bë? Kanë vepru që ata. Se kanë prej grujnit që. E kanë në adhësh. Edhe ka fillu më ngushtu puna. Atërë disa sahabe kanë ndonjë Rasulullah, qëka puna e me stacionet, kështu kështu jehudit bëjnë, atërë ka zbit kja jetë. Pra ajeti ka zbit që kanë zirë Imam Bukhariu nga Enes ibn Malik, thot Enes ibn Malik radiallahu an, kur njëra prej grave të jehudive i vinte cikli mujor, nuk hajke buk me burën e vetë, as nuk bënin mardhanje intime dhe izoloheshin. E ka izolu jehudiu grën e vetë, deri sa të pastrohet. E shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam e kanë pyetur pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe ka zbrit kjo ajet. Dhe ka zbrit kjo ajet, domodin ajeti 222 i surës El-Baqara. Pastaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, isna'u kulle shej'in illa nikah. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur gruaja, kur njëra prej grave tuaja ti ket ciklet apo ta ket ciklin mujor, bëni me ta çdo sen. Përveç marrëdhënieve kryesore. Kjo është fe, vëllazër, tani shpjegojmë fe. Andaj turpi i sokakit, ajo imagjinata e gabuar, jo. Na flasim këtu për fenë Allahu te bareke ve teala, këto janë hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Hadithën kanë dhënë Imam Ahmed dhe Imam Muslim, nga Anas ibn Malik radhiyallahu an. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ju tha sahabëve, bëni me gratë juve gjithçka përveç marrëdhënieve intime. Kryesore. E ky lajm ju arriti jehudive. E mundë vesh jehudit se pengamberi sa se lem ja u kanë dru sahabe. Apo? Dhe deri në atë kohë, vëzër, jehudit kanë qenë 2000 njërës që janë vequ me dispozit. Ata janë krenuën. Këta kërkush në botë se banë. Vesh na izolojnë a gratë shtu. Po bota se di qka ke bunë. Se di qka me stacionit, qka di qka cikle, kështu marat. Atare, thanë jehudit, ma ju ridu hadër regjull, e njeda a min emrina shejën illa khalefena fi. Kanë thonë jehudit, qka do ki njëri? Nuk mërvesh di shka për qështive tonë, a ves në shkën kundër. Vecë në kundër shtonë. Fëgja e Usejdi ibn Khudejr, ibn Khudejrin, wa Abadi ibn Bishrin, fe kala, ja Rasulullah. E kanë nërë dy shokët për nga mberi s.a.s. Usejdi ibn Khudejr, edhe Abadi ibn Bishr, edhe i kanë thonë, ja Rasulullah. Jehudit kanë thonë kështu. O tip, gjithë dhe sani kundrështon ata. Edhe i kanë thonë, ja Rasulullah, nëse është, të monë, ata e kanë kuptu se, sikur për nga mësram, kitë kundrë i shkonë. Ama, kundrështimi për nga mësram është me listë zotit, e se ka bo këta për qefi. Ma dje pengam sam, shumicën e kohë që ka shku për shtati, dërsa Allah ka zbita jetëm, shkoj u kundër, me ligjet zotin. Ju ka thanë Usejdi dhe Abadi pengamberit a.s. Ja Rasulullah, nësa ta izolojnë, a bëjnë në mardhonje? A bëjnë në mardhonje, pra që shkojmë deri në fund në kundërshtim. Thot Enes ibn Malik, fe te gajjera veqhu Rasulillahi s.a.s. Ju në ruf tira pengamberit s.a.s. Ju në ruf tira pengamberit sallallahu alaihi sallam hatta dhanna an qad wajada alayhima derisa thot Anas ibn Malik po derisa menduam se pejgamberi sallallahu alaihi sallam është i dhënë shumë ata dy pse i kanë thënë ai shkon në kundër deri në fund bëj marrëdhënie duke i kundërshtuar ata edhe është doan e kanë ndru ata ja kanë përcjell lëvizet e ftyrës pejgamberit ton sallallahu alaihi sallam dhe kanë dal kur kanë dal i ka ardhur një hedhje pejgamberit sallallahu alaihi sallam rrecumshit. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka thënë disa njerëz kanë dhënë shkolli për Usaidin edhe Abadin. Ai u ka thënë thirrni ata dy që të vinë pin çumsh me neve. Fa arsala fi athari ma fasaqahuma fa arafa an lam yajid alayhima. Fot Anas ibn Malik e kur ia u çoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tamlin çumshin me pije edhe i lipin në mënyrë konkrete thirrmani Usaidin edhe Abadin, ata e kuptuan se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është i dhënë. Nuk është i dhënë me ta. Kjo a di dhe zërë është shkaku i zbritjes së këtij ajeti. Pra pse ka zbrit për me qartësu se jehudit e kanë gabim. Për me qartësu se jehudit e kanë gabim. Në këtë kontekst, ta ajeteve s'ka arë qështja e krishterve fare. Pse? Sepse s'kanë qenë krishterve fare. E djetarë kanë dhënë, qka bojnë krishterve në këtë aspekt, te ata s'ka izolim fare. Pra jehudit, s'han, s'pin, s'prejkën iq, krishter nga anë tjetër janë komplet, nuk i numrojnë hiç ciklet mujore, pra nuk pengohen kur burë me gruje, dhe muslimanat janë mes. Han, pin, jetojnë, që shka banë pengamberi a.s. Gjithë shka bëni përveç mardhënjeve intime. Gjithë shka përveç mardhënjeve intime. Kjo është vezër hadithi pengamberi sallallahu aleyhi wasallam. Të vezër, tani nuk jemi të kjo tema, jemi në të qështje me stacioneve, por se një dobit nga hadithi, se nga nëzirë djetarët, është se pejgamberi alayhis salam kur i kanë thënë ja Rasulullah jehudit po thonë kështu kështu kështu po na shkon ti kundër a e bën kështu kështu kështu ju ndruftira pse ju ndruftira kanë thënë dietarët ka dashur ju ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se çështja e shpalljes dhe ligjeve nuk është e imja as e juve është e Zotit pra Allahu ju ka shku kundër jehudit jo unë po unë kam mundsi ngjen mirë që ju këmë shku kundër jehudive, por baza e kundërshtimit ka qenë rejonës Allah. Pra, legislacioni është i Zotit. Dhe shikodhëse, për një detalj të vogël, ju ka ndruf tira. Sot, endrojnë kitë Koranin dhe si shku që të tira. Endrojnë kitë fetfajnë dhe si shku që të tira. Eba, si do mos të anin kohën tonë? Jemi këto dit e supozimi që pengamberi sa selim, ka linë në 12, Rabiul Ewel, apo, dhe mundohën shumë për njëzën me të regu se na e dojna pengamberi sa selim me baklava dhe mbëlsira. Jo, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duhet të ndiqet, duhet të shkohet pas, të duhet të vdiset për ta. Kjo është dashuria për pejgamberin alajhi salatu wasallam. Apo. Dhe tani nuk kemi vërtet çfarë mesela, mirë, por çfarë është qëllimi? Qëllimi është Usaid ibn Hudayr, ka qenë pizotnisë ensarve, ka thënë ja Rasulullah, plus ideja u konë mirë. Ai shkojmë deri në fund jehudive, ka mësuar nga ndruftir, kada kada. Nuk ka punë natë kjo. Na nuk i shkojna pas dikujt kundër, apo përputhje, se në bëhë qefi neve, po përse se do Zotja Allahu të bareke, u e të arëndaj, mësimi parë nga ke hadith, cili ojë vëzër, se pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk e ka në dorë ligjvënjë, nuk e ka në dorë ligjvënjë, dhe për këta folëm, tek qështja e ajetit, ku Allahu Gjelluale përmeni qështjën e muaj të shejtë. Mësim tjetër nga kjo hadith, që e kanë dhirë djetarët, është, e kjo vëzër shumë rëndësi, si dhe mos në kohën ton, kur zemrat gushtohen, dhe njerëzit fështir e kanë me te kalu vetvetet të tëra dhe egot të tëra. Shikoni pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka prish fështirën e kuptimin. Ata e kanë pasë sër rregull diçka dhe kanë dalë. Thot sahabja Enes ibn Malik menduam se u i dhnuam ata. Pastaj vënë sa me kapaçi, ata janë shqetësuar tash. I ka thirr special hajde me piçumsht. Pse? Ka thënë dietarët që ju tregoje se s'jam i dhnuam. Ata kanë thënë djetarë dobi, gjdo musliman me një musliman tjetër që ja merë menja se ajë tjetër ja të menu se është i dhënushëm e ki nuk o i dhënushëm duhet me i kallëzue. Mos me lanë me shqetësue. Pse? Sepse shqetësimi vëllezër pa hak është ndaluar. Kjo vlen në raport me gruën, me evladin, me shokin, me këtë. Disa njerëz kënaqen me sikletav tjetrin. Kënaqen. Po du me torturue. Shkrinjë. Ta torturoj maksimum. I fol, si fol. I jap shenja se i dënumshëm. Kur nuk, disa njerëz kur nuk i kupton ku janë, çka janë. Ndërsa shikoj pse sa më shpejt, një herë ka thënë, "Thjerë pin çust." Pse? Pse ata janë shqetësu? Është i dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo dozë apo dobi se kanë dhënë dietarët në këtë ajet. Në këtë hadith. Gjithashtu ka nga Aisha radiallahu anha hadith që kanë dhënë Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi, thotë e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë, "Dhalik shay'un katabahu Allahu ala banati Adam." Kur u shpyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se çka është puna e hajdit? Pse ndodh hajdi? Pse Allahu gjëra ka bë, domethënë te grat proces natyror ciklin. Pse e ka bë? Apo tani kemi shpjegime medicinale, kemi shpjegime biologjike, kemi ka shumë shpjegime, nuk kemi aty se koha nuk e kam premton, mundi me ime lexue, pse Allahu gjëra ka bë që trupi i gruas të ketë nevojë mu pastrua. Mitra e gruas ketë nevojë mu pastrua. Pejgamberi alayhis salam kur u shpyet për këtë çështje, çfarë ka thënë? Ka thënë, "Kjo është diçka që e ka shkruajt Allahu për bijat e Ademit." Pik. E ka shkruajt Allahu te bareke ve teala për këto bijat e Ademit. S'ka gruaje në botë që s'ka cikël. Periudhë të caktuar të jetës së saj. Kjo është vetëm ajo që e kanë përmendur dietarët në këtë ajet. Meselë tjetër, kanë thënë dietarët, çfarë është për qëllim me fjalën e Zotit xhelel xhelaluhu? Shmangjuni grave gjatë ciklit të tëre. Kanë thënë, është për qëllim me shmangje, shmangja e aktit. E aktit fundit. E nuk është për qëllim prekja, apo ushimi, apo ndeja me ta. Argument? Kanë thënë argument se Allahu te bareke ve teala në vazhdim thot, "Wala taqrabuhunna hatta yatahhurna fa idha tataharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah." Të Allahu xhel xhelalu, e kur ato të pastrohen, atëre prekni ato. Kanë ndonjë dietar fjala prekni ato është për qëllim organi gjinital, jo prekja e trupit se kjo ka qenë e lejuar fillimisht. Andaj ka thënë pejgamberi alayhis sallatu wassalam, "Bëni gjithçka." Çdo vjen hadithi edhe Jashës radhiyallahu anha edhe i gruja tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Meymunatu bintul Harith që kanë dhënë tudija se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me gratë veta gjatë ciklit të tyre grave pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka e ka privu veten pos nga akti final. Domthon pejgamberi alaihi wasallam kur e ka pas gruaja vet ciklin mujor kanë jetë me ta, ka pi me ta, madje thot Aisha radhiyallahu anha kur e bëjsha ushqimin edhe e mirë qamishin apo bukën me hangër, edhe e provojsha a është mirë, a taman, edhe ja i pëshe pengamesa me hangër, pengamberi se apo pijen, pengamesa me mirë ke qatë pjesë, kërë ka kaqë ajo, e kaqë të dhaj, ka fshon të atë pjesë. Apo e mirë ke përshimë, Aisha e ka provuë, nëse ka qenë zakoni Aishës, njëherë me provu vetë, pasaj mi adhonë pengamberit, a.s. Përshimë, qatë pjesë kërë ka vënu buzën Aisha, e ka vënu përzviti pengamberisam. Për çfarë? Për mi kanë thuse, do më sendi vetën që je do më dhonë kuptimin, ki du një gjuna apo diçka. Kjo është diçka që ka të ka shuit Allahu te bareke ve teala. Kjo është ajo që ne kanë dhënë dietarët në këtë kontekst. Pastaj mesela tjetër vëzër që duhet ta mësojmë në këtë ajet është se kur të kalon cikli mujor i grujës, jo me njëherë lejohen marrëdhëniet intime. Andaj thëtë Allahu të barek e vëtjara, hatta jetë hurne, derisa të pastrohen natyrshëm. Fjala jetë hurne, kanë dhënë është vepër kaderike, ndërsa fjala të taharne është vepër e njerit. Kjo dhe zërë gjuarabe. Jetë harne, të taharne. Që të më dhënë? Për kuptoni, fjala të tahret, me pastruhe. Jetë harne, kanë dhënë kur t'ju ndalet, ajo së në nalë vetë, së mërët me shtypë dikun me nalë. Adhe kanë dhënë, dikush të janë për me vazhdu burri me gruje marrëdhënien time. Cilat ajo? E para, jetë harne, mund dalë gjaki. E para. Kur ndalët gjaki, a lejohet burri me prej gruje? Jo. Dhe hatta fe idhata të harne. kur ata ta pastrojnë vetë vetën. E çka është për shembull ta pastrojnë vetë vetën? Kan dhënë dietarët ta pastrojnë vetë vetën, domethënë të marrin gusul. Të marrin gusul, dhe kjo është mendimi i shumicës dërmuese të muslimanëve, ulemave, se nuk lejohet pas përfundimit të ciklit mujor të grujës që gruaja që me gruan të bëhet marrëdhënia. Përveç një mendim nga Imam Ebu Hanifja, i cili ka thonë se nëse pastrohet apo dhe merr abdes, lejohet. Por se shumica dërmuese e ka ndaluar, këtë meselë. Pra kjo është vëzhgim ajo që ne ka përmendur dietarët në këtë kontekst. Andaj ka ardhur nga Ibn Abbas radiallahu an, transmetim se nga nxjerr Imam Ibn Abi Hatim dhe Imam Tabariu, ka thonë idha tahurat min ad-dam wa tataharat bil ma. Kur ti ndalet gjaku dhe të pastrohet me ujë. Atëherë fatuhun. Atëherë prakni dhe bëni madhane me gratë e juve. Tani vëzhgim mesela tjetër që kam përmend dietarët në këtë kontekst, kanë thënë se janë pajtuar të gjithë dietarët e muslimanëve pa asnjë khilaf, pa asnjë diskutim, se nuk lejohet bërja e marrëdhënieve me gruajn gjatë ciklit mujor. Haram. Pra është haram i madh, për të cilin haram kanë diskutuar çish lahet. Nëse dikush e shkel këtë haram, pastaj kanë diskutuar si lahet ky haram. Mirë, po janë pajtuar një herë se është haram që një burrë gruan e vet gjatë ciklit mujor ta prek dhe të bën marrëdhënie me ta. Ta prek kuptimin marrëdhënieve finale. Kjo është atë që ne ka përmend dietarët në këtë kontekst. Premtimi edhe zërë tjera që kanë ardhur në këtë ajet, kanë thënë dietarët, Zoti jonë te bareke o teala në këtë ajet nëpërmjet nën kuptimit të ajetit e ka ndalu edhe një mesele e cila është bërja e marrëdhënies me gruan në anusin e saj nga ana e prapme. Apo thash në fesë kotor, pejgamberi alayhi salatu selam këtë mesele ka mësua sahabeve dhe sahabeshave të pejgamberit sallallahu alayhi wasallam. Andaj turpi është mësë me bëhë haramin, jo me mësua haramin. Andaj dhe Omer Khattabi radiallahu anhu kam frikë se një ditë për ditëve vjen një kohë e disa musliman nuk e njohin gjahiljetin edhe bëhen shkak që më ra islami. Në që dhëmonë se një gjahiljetin bëhat naiv, i beson si cëllit, i beson zhëlloj i njëranti dhe mendon se njëranca është fej. Andaj, mësimi fej se Zotit Tebare Kjo Vëtjara është prej vetë turpit. Pra nuk është turp me mësu, por do më thonë se një njëri që ka mësu në fejnë e Zotit, ajo është i moral që, ajo është i turpshëm, nga sepse mësohë dispozita haram halal, por mësë mëra, diçka qka është e turpshme. A i cili nuk e din se qka është e turpshme dhe qka është e turpshme, bje në turpshme. Andaj, nuk duhet njëri as nga manimasia, as nga turpit të privon dhe vetën nga mësimi fejse Zotit të bareke, vëtjana. Prej meselës e kanë zirë djetarë kanë thanë, Allahu Gjellë Gjellalu në këta jetë e kanë ndaluar që njëri ju të bënë marrëdhënie me gruan e ti në anën e mbrapme. Dhe për këtë meselë dhe zërë kanë ardhë fjallë shtira nga shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Për njëri ju një cili e prej gruan e ti në anën e pasme. Argument se e kanë ndaluar Allahu te bareke ve teala, kanë thënë e para është se Allahu te bareke ve teala e kanë ndaluar që gjatë kohës së ciklit të gruas të prej këtë gruaja. Ka? E kanë ndaluar nisën halal për një periudhë për diçka që gruaja s'e ka në dorë, apo megjithëse ajo është halal. E kanë ndaluar një periudhë, e ka bëu haram. E ka thonë çka thu për diçka e cila është objekt ndytësie që kur nuk heket. Pra që kanë zirë djetarë nga kjo ajet se ndalohet prekja e gruës prej prapa, që të zimi me gruën prapa, kanë thonë kështu. Kanë thonë Allah dhe ka qujtë menstruacionin, ciklin, mujor, mbledhin e gjakut, edhe liksi, e keqe, e papastër. Me gjithë se kjo papastërti është e natyrshme për shkakt pastrimit të mitrës dhe të mraqme së gruas, qëfarë? Kanë thonë nëse këtë papastërti kaluse, Allah e ka po shkak që të mështë prejkët, qka thu për një papastërti që s'hekët e? Apo? Andaj ka orë nga Abdullah ibn Umejr, radiallahu anhu, se ka thonë, kër është pyetë, a lejohet gruja mu prejkë prej prapa, ka thonë, pse a e banë muslimani këta? Pse a e banë muslimani këta? Edhe disa prej sahabëve që do shohim kanë thënë, nuk e ban këta pos kafiri. Nuk e ban këta pos kafiri. Andaj prej asaj që kanë përmend dietar kanë thënë, Allahu xhelel xhelalu në këtë ajet e ka sjell me stacionin si të lig e çka thu për një të lig e cila nuk largohet. Ajo është jashtëtia dhe mbledhja e jashtëtit. Andaj kanë thënë dietarët në këtë ajet Allahu te bareke ve teala e ka zbrit ndalesën e prekjes së gruas në menstruacion e nën kuptohet që ajo është ndaluar edhe në marrëdhëniet e cila do të nën kuptohet që pas nuk duhet preket gruaja. Gjithashtu kanë ardhur nga shumë prej haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, siç ka ardhur nga Aisha radhiyallahu anha, nga Maimuna ibn al-Harith radhiyallahu anha, në hadith që kanë dhënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, se këtë këto gra çfarë kanë thënë? Kanë thënë se neve pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk na ka larguar gjatë ciklit mujor. Andaj thot Aisha radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yubashiruni wa ana ha'id. Thot Aisha radhiyallahu anha, pejgamberi alayhi salatu wasalam mbrak ke mua unë me menstruacione. Ndërsa një njeri ka ardhur, shikoj Masruqi, nxënësi i Mesudit, ka ardhur te Aisha radhiyallahu anha dhe i ka thënë, o nana besimtarëve, po duam vetë diçka po vjen marrë. Ka thon pyet se un jam nana jote, e ti je djali jam në kuptimin i manor. Nëse Allahu xhelel xhelalu e ka ndaluar se gratë e pejgamberit s.a.s. të martohen prej burrave të tjerë. Po Allahu xhelel ka bëu veçanta pejgamberit alayhis sallam i ka bëu nana të besimtarëve. Ka thon çka do me pyet? Ka thon çka është? Çka lejohet kur gruaja i ka menstruacionet? Ka thon lejohet çdo sen pas organit. Lejohet çdo sen pas organit. Kjo është ajo që ne kam përmendur dietarët në këtë mesele. Kanë ardhë disa transmitime dhe zër, nga Ibni Abasi, radiallahu an, edhe disa prej djetarve të musliman, si që është imam Shafi'iju, rahimahullah, edhe të tjerë, ka ardhë fjarë, këto pse për me i vëzër, nga se diku shka mund cilë e zonë, që të japë një kuptim. Shpesh e ndodhë, diku shle zonë të këputura transmitime dhe nuk di pastaj ngrumbullin e marë si kuptohën këta. Po që më ka ardhë për Ibni Abasit, që kur t'i ketë gruaja menstruacionet, kur t'i ketë gruaja menstruacionet, mos të prekët në një pjesë të madhe të trupit. Mos të prekët, do më prej mbi gjoks edhe nërgjunjë. Djetarë kanë thanë, qysh me e kuptu këtë fjallë t'i Ibni Abasit, kur Aisha thotë, mu më prekë ke pejgamberi a.s. kanë thanë, kjo bartët në kuptimin e pyetësit. Si, që i në kuptimin e pyetësit? Kanë thënë djetarët, në kuptimin e pyetësit se Ibni Abasin kërë e ka pyet dikush, e ka pa Ibni Abasin nga gjendja këti pyetësit, se është i papërmbajtshëm. Andaj ka ardhë në disa transmitime, nga Mejmune, Bintul Harith, gruja pejgamberi sallallahu aleyhi sallim, se kërë e ka përmen këtë qështje që ka thonë, ka thonë, wa kanë në nebiju sallallahu aleyhi sallim, emleku kum li irbi. Pejgamberi sallallahu aleyhi sallim, për shembull, një meselë tjetër që ta kuptojnë këtë meselë. Në Ramazan, Aisha radhiyallahu anha thot, duke qenë agjërushëm, unë dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pejgamberi alajhi wasallam pak para se me dal për namaz, mbuthte. Ka shumë prej sahabeve dhe ulemave e kanë ndaluar puthën kur i agjërushëm. Pse? Sepse Aisha radhiyallahu anha në të transmetim, kur e ka kallzu këta, ka thonë e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e monte vetëm. Që do mund e mund të vetën, nga se puthja ka pasoja. E nëse ti nuk mund është me mojtë vetën, ndalot edhe kjo. Nga se diçka që ka qënë dhe të prishja e një vajibit, edhe kjo është vajib mos mu ba. Më nëse njani thot, nëse unë e paj qëta, muj me prishja gjërimin, ti s'lejot në vokta. Andaj Ibni Abasi, ka thonë, pra ka arë tasmetimi që të kuptojna, ka arë tasmetimi për Ibni Abasit, se Ibni Abasi, radiallahu han, ju ka thonë disa prej pyetësve, ka thonë, nuk lejot me prej gluntan. Gjatë me stacionet. Djetarë kanë thanë, këta e kuptojna në kuptimin e veçantë. E ka pa njerin, se është sikur që ka arë të tërë hadith, nga Ibni Abbas radhiyallahu anhu, se i ka arë njerë dhe i ka thanë, o Ibni Abbas, a e falë Allah me vrani njerë? Ka thanë, jo se falë kur. Ka arë një tjetër njerë, dhe i ka thanë, o Ibni Abbas, a e falë Allah me vrani njerë? Ka thanë, po e falë. E në zonësët kanë thanë, o Ibni, gjalli agjës për nga mësëm, njani thove, se falë, njërë një dhave e falë. Qëka ju ka thonë Ibni Abasi? Pa, e ta kanë qëllë e zërë psikolog, pedagog, njërëzit meqëm, njërëzit dishëm. Ka thonë, pa, se patat parin se e kishë banjet me vrani njërja. A i hazëra, do me vradi kam, do në të mbidon, stafal Allahu Gjeli Gjelal. Se njëri ju nuk mundësh me e nalë, dërse të du stafal. Nuk stafal. Po e ka barë në guptimin stafal, shtin gjenem. E ki tjetër e ka kryi, po këti, a i ka vrabo. E a i qëri e ka kryi një gjuna, qkaj, nëse a i qëka e ka kryi një gjuna, i du stafal Allahu. Po ti e mytë, thamë. Dërsa nëse njëri o po hazër me bo gjuna, qkaj thëjna, ja bjena ajetit e kërsnimit. Jo, zbame bo gjuna. Andaj kjo është ajo që duhet ta kuptojmë. Pra nëse hasni apo dikush ka lexuar se Ibn Abbasi ka ardhur, domthon, një fjalë më e shtrënguese në çështjen e gruas kur i ka menstruacionet, barte në kuptimin e shtrëngimit individual. Ja ka thonë një njerëz special, nuk e ka pasur për qëllim mutlak si mesela. Çetër mesela që kanë përmendur dietarët, kanë thonë çfarë? Kanë thonë çfarë nëse njani sënë ma vetën dhe bën marrëdhënie me gruën e vet gjatë menstruacioneve. Apo? Dhe dietarët dhe dhe kjo ka arpi sahabëve, dhe djetartë i diskutojnë ata shka e mundshme, nuk folin fantazi. Andaj Omer Khattabi e ka pas të rejtën me bo pyjtje që ka së ndodhë. Andaj ti isha se gjdo gjë që ndodhë mrena ditës, edhe mundësia shumë e madhe me ndodhë, të sahabët gjenë fjallë, mendime, dispozita. Dërsa te sahabët nuk kishë mendime për ata që nëse kështu, e nëse kështu, e sahabët e kanë diskutu, edhe imamët e kanë diskutu e, qka nëse dikush se në banë vetën dhe banë marrëdhënie intime, me gruan gjatë menstruacionit. Kanë dhënë djetarët, do vonë janë da në dy mendime. Mendimi i parë, i cili mendim është pjesa dërmuese e sahabëve, e tabiinëve dhe tabiinëve, dhe është mendimi i medhebit të Ebi Hanifës, edhe Shafiut në mendimin e dytë, pas ndryshimit të medhebit në Egjipt. Qfarë është kjo? Mendimi parë kanë thanë, nuk obligohet aj i cili bën mardhanje me gruën e vetë gjatë menstruacioneve, duke besuar se është ndaluar, por së ne ka përmbajt vetën, nuk obligohet pos me pendim. O pendote, Zoti Gjellë Gjellalu, banistik farë, o Zotë Falma, kështë më ratë. Kjo është, dhe kjo është e sakta. Nëse mendimi i dytë, i cili ka arë nga Imam Ahmedi dhe nga Ibn Abbasi radhiyallahu an dhe ka arë si hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili është shumë i diskutueshëm, më e vërtetë se hadithi nuk qëndron, është se ai i cili bën marrëdhënie me gruan e vet gjatë menstruacioneve duhet të jap sadaka. Sa duhet me dhënë sadaka? Ha? Një dinar apo gjims dinari? Një dinar, jo një dinar të Maqedonisë. Një dinar të Altanit. Apo gjims dinari të Altanit. Apo, mirë po hadithi është shumë i diskutueshëm, më e vërtetë është se kjo fjalë është Ibn Abbasi radhiyallahu anhu, se ka pranuar Imam Ahmedi si fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj ka nga Ibn Abbasi, hadithin se ka nxjerr Imam Ahmedi dhe Abu Dawud dhe ka saksuar Imam Ahmedi rahimahullah, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ai i cili e prej gruan e vet, pra bën marrëdhënie me gruan e vet, duke qenë ajo në ciklin mujor, yatasaddaqu bi dinarin aw nisfi dinar. Jep sadaka me një dinar apo gjims dinari, me një dinar, apo gjims dinari. Kjo është vëzër mendimi i dytë se ne kam përkrahë disa prej djetarët, sëtë janë pakic, dhe sëtë janë pakic, e vogël pasaj këto kanë diskutue, pse a përmen hadith një dinar apo gjims dinari, sepse dispozitat zakonisht nuk vinë qështu në qëriat. Po shemë, kur ti e pyjtë për nga me samë, sa ti japë, a i nuk thot një atë gjims, jo, ta përcakton. Pasaj janë donë dy mendime, këta mendimi i dytë janë donë dy mendime, kanë thanë, nëse ban marrëdhënie intime në hovin e menstruacioneve, jap një dinar. Nësa nëse ban marrëdhënie intime me gruan, duke qenë ajo drejt përfundimit të menstruacioneve, pra kur më ngjyra e kuqe nuk është, por është ngjyra duke shku nga e kafta apo e verdha, atëherë jap gjys dinari. Dorsa e vërtetë cila o vëzër, e vërteta është se besimtarit nuk i takon nëse bie nga gjuna, post të ubeja. Post të ubeja. Pra të pendohet e Zoti vetë te bareke. Vëtëjala, nësë Allah nuk ka cak të dispozit. Andaj Allah i ka dhëmë fejtë të zhjilun njësa. Shmangon për grave se është e keqe, është e likë, pa just njëni mirë. Andaj Allah i gjitha pasaj e ka pruhe, Allah i dëpë ata që ka pastrohen. Andaj e ka përmin, inna Allah ju hibbu të uabin vë ju hibbu lë mutatahirin. I do ata që ka pendohen dhe i do ata që ka pastrohen. Nëse do të dikush pse ka thonë Ibn Abbasi kështu, apo pse Imam Ahmedi ka përbajt këtë mendim se ai i cili bën marrëdhënie me gruan e vet gjatë menstruacioneve duhet të jep sadaka. Kanë thënë dietarët sepse sadakaja është prej veprave më të mëdha të cilat vjen në Kur'an për shlirjen e gjunave. Andaj, që do të shohim tani kur të na vjen te puna e betimit, shlirja e betimit, shlirja e betimit zakonisht vjen me sadaka. Apo, madje edhe shlirja e agjërimit vjen me sadaka. Sadakaja është përbashkuesi i këtij shlirjeve. Andaj thot Ibn Qayyim el-Jauziye në librin e tij Ad-Da wa Ad-Dawa. Dhe mos mundja dhe ilaçi. Thot, nuk ka ndonjë vepër që njeriu ja shet gjurmët miniherë si sadakaja. Musliman qoftë, kafir qoftë. Si tjep sadaka miniherë është e gjurmën. Miniherë është e gjurmën. Dhe thot Ibn Qayyim el-Jauziye, sa rastet shumë të adim që njerëzit janë shëruar me sadaka. Ka dhënë sadaka, Allah e ka shëruar. Andaj sadakaja ka ardhë, do më dhënë në këtë transmitim, edhe e kam përbajt disa djetartë, për qëfar, se kanë dhënë, dhëtë me dhënë dishka ki. Dhëtë me dhënë dishka ki. Andaj këtë se kanë dhënë, dhëtë me bëtë të ube, me në të ube, shka përfshijet, me dhënë sadaka. Se sadakaja vëzë shka do më dhënë, ne kemi shpiku në Ramazan, kër kemi vëllë për sadakajnë. Sadakaja qka është? Sadaka, do më dhënë, vërtetim. Qështë ta digu nësë janë pendu, sinqerisht, e nxerja qka e du, edhe jap, atar al, është nëmonë si një loj vërtetimin që unë jam i sinqert në pendimin apo besimin tëmë. Kjo është e të se në kam përmejt djetarët në këtë kontekst, thotë Allahu te bare kjo e tjara, këtë pastrohen, pra këtë marin gusëll, fe të hunë në min hajthu emarakumullah, atër prekni ato që që ka ordruar Allahu te bare kjo e tjara, dhe kjo është argument se marrëdhënit intime, kanë mundësi, mu logarit edhe ibadet, për ata i cili e ban njetin që të afrohet Allahu te bareke ve teala, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe fi budhi ahadikum sadaka. Kur njëri prej juve bën marrëdhënie me gruan e tij, atëherë nda ka sadaka. Ja, sahabët thonë ja Rasulullah, si ka mundsi njëri bën çef pinëve, a e mund llogarit sadaka? Atëherë çka e problemi sa? Ta po mu kanë zina, ai llogarit të gjuna po, atëherë kundërta thonë është sadaka. Atëherë kundërta është sadaka. Pasatet Allahu të barëke wa ta'ala, inë Allahu hibbu të tawabina, u ju hibbu el mutatahirin, Allahu Gjellë Gjellaluhu, i donë ata që ka pëndohën, dhe i donë ata që ka pastrohën. Ata që ka pëndohën, dhe ata që ka pastrohën. Pas ta e dhe zërna kemi dhe mesele tjera, anë nuk kemi të shpjegu fëkë nga se sabaj. Kur që regulohen me stacionet, sa kanë mundësi me ardë, sa është e pakta, sa është e shumëta, qka e obligohet gruaja prej dispozitave tjera, si lënja e namazit, si lënja e agjërimit, a lexon Kur'an, as lexon Kur'an, këto meselit du të navin me vonë. Po tani jemi të kajeti, ku Allahu Gjeli Gjelalu e përmen këtë qështje bazë. Pasaj du të vinë me ajeti tjera sëtë, Allahu të bare kjo tjera du të i sharon edhe më tepër këto meselit. Pasaj du të Allahu të bare kjo tjera. Nisa u kum harthul lekum. Gratë e juaja janë harthul lekum. Janë vend mbjellja juar. Harth, që dhe më dhe harth? Tok ku punohet. Thetë Allah u gjelë gjelë. Gratë e juaja janë harthul lekum. Janë toka e juaj. Fetu harthekum en nashitum. Shkelni mbi tokën e juve, apo, do më dhe, kini mardhanje me tokën e juve, pra ecni mi tokën e juve, enna shiqtum nga të doni. Cende nga të doni? Së shtokë e jotja. Dhe këtu dhe se kanë thonë djetarë, ka prej alegori së larë që ka përmendë Allahu Gjellë Gjellalu për ta të regu deri sa shkon lidhja me zburit dhe grujes. O shumë rëndësishme të ta kuptojnë a këtë meselë. Sa shkon dhe sa është rëndësishme familja në islam. Këtu ajete dhe se për shka kanë zbitë? Për meru sistemi familjar. Kur njeri e banë këtë proces, në jo një qa, Allah e malkon dhe e urrejnë këtë vepër. Apo, ndër ka thonë pejgamberi alayhisalatu wassalam, hadith se kanë zinë me Buhariu, zbanjani pi juve zina, e në momentin që ka të bo zina, më konë besimtar. Unë t'i ka met një grinë cimani, ama besimtar, s'ka më t'i. Unë është musliman me që. Musliman me pak iman. Ama jo s'ka më t'i njeri të bo zina, haqa vë kella, më konë besimtar me iman të plohë. Thëtë Allahu të barë kjo vëtjara, vë qaddimu li enfusikum. Dhe për vetët e juve, jep një vepra, bën një vepra, për nëzirë një për para vepra të mira. Thëtë Allahu të barë kjo vëtjara, vë të kullah, dhe të t'juni Allahu, dhe të t'juni Allahu Gjeli Gjelalu, vë alemu dhe djeni, ennekum mulaku. Ka thonë djetarët, nuk ka ndë një ajet, që Allahu Gjellë Gjellalu e ka përmend ruju nëse e takoni Allahun dhe se qështja është e madhe. Apo? Ku e ka përmend dhe zërë Allahu kush e ma menë surën e Bakara? Ku e ka përmend Allahu Gjellë Gjellalu se Allahu, kini frikë se Allahun e takoni? Surën e Bakara. Apo? Këthejmi prapa të surja e Bakara. Zotë i onë të bare kjo e talë shfarë thëtë. Vëstainu bis sabri vës salat. Wa inna ala kebiratun illa ala al-khashi'in. O shumë rëndësi dhe që ta kuptot pse Allah paramenon. Thot, kjo është toka jote, pra këtë tokën tane kur dush. Bëni veprat mira, tut jo Allah, që Allah, keme e taku Allah. Tash, që ta kuptosh në që këtë procesa, du të me më përmenjë që të kemi taku Allah? Po, po së është hak. Shëriat e shenë si hak. Jo si zbavitje vetëm. Jo si artim vetëm. Jo, hak është ajo. Ta një shiko, në Kur'an dhe kur përmenet, kini frikë Allahun dhe kini me taku Allahun, çështja e madhe. Këthani ju mushaf atje, Kur'an, ajetit 45 edhe 46. Thetë Allahu Gjeli Gjelalu. Ndihmohuni me sabër dhe me namaz. Vërtet namaz është i madhë, përveç atyre që ka i tutën Allahut, të cilët besojnë se kanë me taku Zotin e vetë. Ja? Besojnë se kanë me taku Zotin e vetë. Nuk përmendet në Kur'an kini me taku Zotin po se haki i madh. Allahu thot, ki frikë Allahun, kimi me taku mu, haki i madh, shose mirë. Ku e ka përmend namaz, mirë. Ktu ku e ka përmend marrëdhënie me burrin e grua. Pra, sa është e dopt ajo ruju. Ruju mos e hakin, sa është e dopt dhe mos e shkel familjen. Dhe tjetër ku kurra përmend Zot, shkon më ande Kur'an. Shkon më ande Kur'an. E ka përmend çështën e luftës. Çështën e luftës, ku Allahu te bareke ve teala e përmend të vim te ngjarja e Talutit edhe Xhalutit, që ne ka përmend Allahu te bareke ve teala. Çfarë thot? Allahu Gjellë Gjellalu me Talutin i ka sprovuar një prej pesëve bijve të Israilit. Ka ndalë me luftu me një tiran. Edhe Allahu Gjellë Gjellalu ka shpallë. Kena me kalu një lumë. Kush pidh ujë për ati lumit, zvjen me mua. Dështon. Ka humë testin. Apo? E kush veç pak, no, me grusht e merë, illa me një khteraf e hurfeten. Pos një grusht, ha? Allahu gjitha thot, fesheri bu minhu illa kalile. Këtë shumitë se kanë pi pos një pakice vogën. E qa jo pakice, dhe zërë? Qa i thot Allahu gjitha qëtë pakices? Ku kanë metë, janë balavaqu të ashmë armiku. Qa thot Allahu gjitha? Ajeti 249. Ajeti 249. Thot Allahu gjitha gjelalu, kale ledhina jadhunune, ennehum mulakullah. E një të kam. Mulaku, mulakullah, ennehum mulakune. Mulaku Rabbim. Mulaku është domthon liqa, me pas takim. Namaz, pastaj në familje, edhe tjetra luftë. Haku është shumë i madh. Pse e ka përmend Allahun luftë? Se ti e le safin e shkatron një umet, e shkatron një brigadë, e shkatron një qet. Andaj Allahu në disa ajete ka thujt kufër mu larguën. Pse? Se so, a mund të para mëgëzën, në luft me elan, vlavin, në luft me elan shokën, shpune madhe. A da shkata Allahu Gjelluala, nejten me Talutin edhe me Daudin, kush? Veç ata që ka ishin bindur se kanë me taku Allahu. Që ta kuptojmë pse ka përmend Allahu, kini me taku Allahu. Kanë dhënë djetarët, për çka këse mardhënjët intime, me zburit dhe grujas. E janë qështje haku, që që të ta shojmë nga hadithet dhe pengamberit, sallallahu aleyhi sallem. Andoj familja dhe zër, familja është ajo të cilën pejgamberi alayhi salatu selam ka ndrujet me fjalën familje. Pejgamberi alayhi salatu selam thot Aisha radhiyallahu anha se nga zera ditë Imam Buhariu. Thot Aisha, ka ndrujet pejgamberi s.a.s. mbrehën tën. Mbrehën e Aishës radhiyallahu anha. Dhe para mendoni subhanallahu iladhim shiat e mallkojnë Aishën a pejgamberin njerëzimit alayhi salatu selam ka ndek ka ndrujet prehrin e saj. Apo dhe kjo çka argumenton vëzër, se sa ka qenë pejgamberi sami lidhur me gruin e vet. E njëri prej neve çka vani thot gruas vet del pazar thot ti rria xhamas 500 metra mas. Dhe gruaja jote valla më e gruntonë. Zhmetar turpi gruas apo këto janë prej zakoneve të liga. Pejgamberi njerëzimit ka dek pranë gruas vet. Do ka dash gruën e vet. Apo e ka lidh është lidhur me familjen e vet. Thot Aisha, ka ndrujet pejgamberi s.a.s. dhe fjalët e fundit që ja moi mend para se me dhon shpirtin ka thënë es-salatu es-salat. Namazin namazin dhe gratë juve. Namazin namazin dhe gratë juve. Shtyllat e fesë. Namazi e familja. A do shikoni më sot? Feja më shumë dicënohet të lart. kur ata e urrejnë të ri musliman, kur e shohin si rrit disiplinë namazit, edhe kur rrit moralqëm, urrejt janë qilë mërin, kur së do muzikë, kur së do zinajën, kur së do zhveshën, kur e do gjamiën, kur e ullë shikimin, kur nuk shikon haram, apo, është i pakapshëm për rjetin shejtanit, s'kapët, se për mu kapë, du të mu josh, e kur si joshët, është i pakapshëm, e kur dhe është i pakapshëm, është i urrejqëm. E Allahu Gjellë Gjellë Lëvezër, qëfar thanë këta jetë? Kini frikë Allahun dhe dijeni se e takoni Zotin, runi gratë e juve, runi familjen, runi e vlatë e juve. Është punë e madhe. Andaj tha Allahu Gjellë Gjellë hu, wa'lamu ennekum mulaku, wa beshiril mu'minin, dhe përgëzoj besimtarët. Dhe përgëzoj besimtarët. Andaj kja e vezër, është prej ajetëve dhe satë kanë thanë djetarët, Allahu te bareke ve teala ka sjell në këtë ajetë se natyrshmëria e njeriu është të bashkohet burr me gruaje dhe të ruhet kjo, të mbrohet kjo lidhje deri në atë nivel sa që të këshillohet njëri me ki frikë Zotin, ki me taku Zotin. Na mund ta paramendojë Zotin, Allahu ku e ka ngritë këtë meselë. Burrit edhe gruaja si thotë, tut njëni Zotin. Edhe pse këtu është i thirrur burri. Domthonë wa'lamu annakum ju burri, por se nënkuptohet gruaja. Që do ta shohim pse ju ka drejtu burrit. Andaj dhe zër, familja është çështje e rëndësishme që duhet të jetë domthonë në çështjen e besimtarit, çështje e madhe, të ketë domthonë plotësim të hakeve, plotësim të drejtave të ndërsjellta. Prej argumenteve që kanë përmendur dietarëve në këtë jetë kanë thënë se Zoti jonë te bareke ve teala e ka sjell për emrin e burrit këtë aspekt dhe nuk ju ka drejtu grave. Apo, për shembull, nuk ju ka thonë burrat e juve janë toka juve ju gra. Jo, nuk ka thonë kështu. Apo pse? Sepse kanë thënë dietarët. Në esencë, dëshira e burrit për gruajën është shumë më e madhe. Është shumë më e madhe. Ndërsa gruaja është shumë më durimtare. Ndërsa gruaja është shumë më durimtare. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë për gruajën kur del e zbukurume, del me ta me një shejtan. Nuk ka thonë për burrin. Nuk ka thonë për burrin. Andaj edhe natyrshmërinë e burrit është se burri nuk e tepron në zbukurinë. Madje Allahu xhaka ka thënë në Kur'an, e themën un që je fil hilje. Apo ajo e cila rritet në zbukurinë, që po pije vogël vajza fillon me dash zbukurimin, ndërsa burri apo fëmijë djali me prish diçka, me thik diçka, me ndrej diçka, në tabiat e ka. Është kjo, apo? E do forcën, goditjen tokë, e do në biznisin, e do në tregtinë e kështu me radhë. Andaj kanë thënë dietarët, ka thënë Allahu xhela, gratë e juve, e s'ka thënë burrat e juve, për çfarë? Sepse esenca është që burrit i takon haku më i madh në këtë meselë. Tani do të përmend disa prej haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sa i përket domthon hakut mes burrit dhe gruajës, që duhet ta kenë parasysh vëzën, e që me ta mbahet edhe familja. Ktu prapë theksojmë vëzën se atyre ndoshta dikujna nuk ja bën lukthi këto ajete dhe hadithe, ne i themi prap, ne i drejtohemi muslimanëve, atyre që i besojnë Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ato sa kanë referenca të tjera, ato sa kanë emisionet e shturura, ato le ti morrin, le ti morrin dispozitë prej atyre. Ndërsa ai i cili don Kur'anin dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, i kemi ne këto referenca. Hadithin se kanë dhënë Imam Ahmedi dhe Imam Tirmidhiu, gjithashtu e kanë dhënë edhe Imam An-Nasaiu nga Aliu, nga Talq ibn Ali radhiyallahu anhu, shoqi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë alayhi salatu wasalam. Dëgjoni këtë hadith. Dhe kjo hadith tani i drejtohet gruas. Është drejtohet gruas. E që duhet grua ta ketë parasysh. E ti si burr bartja. Ka dhënë gruas këtë hadith, nëse kjo shtylla me të cilën mbahet familja. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Idha ar-rajulu da'a zawjatahu li hajatihi." Kur burri e thirë gruin e vetë për ndonjë nevojt vetëm. Ka dhënë djetarë, cila akë kjo nevoja? Cila akë kjo nevoja? Mardhënje intime. Thotë për nga mberi sallallahu aleyhi vesellem. Fel të tihi, në qas le ti përgjigjet. Sa kas le ti përgjigjet, mi një her le ti përgjigjet. Pasaj ka pru edhe një shembo. Ka thënë, in kenet ale të nur. Edhe nëse është të pjek bok në furë. Për para dhe zër furra, së është si sot. Apo, me dugme, me shtypje, e shtyp një pulla, ajo punën vetë. Drun, bredhje drunit, gaca, tym, duhan, kejta to, duhan, jo duhani, tymi. Kejta to i ka bo për me reguluet qështën e kuzhinës. Pejgamberi alayhi salatu selam, kanë dhënë dietar, pse ka pruket shembull? Kanë dhënë se në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur je konë të umorë me shporetin, me furën, je konë i angazhum shumë, dhe së mund është të umorë me furën, mu morë me dripun tjetër. Pra e ka morë, për në samë shimullin e punës ma cikletshme, e i, i është drejtu gruatës kështu, ka dhënë se edhe je në furë, edhe burit thirë, për që gjumë njarë. Për që gjumë njarë. Kanë dhënë djetarë, për qëfarë? Për qëfarë? Kanë dhënë, ka shku në këtë skaj për nga mberi, alej salat, që të ruhet familja. Që të ruhet familja. Hadith jetër, të se në kanë zetë imam muslimi. Imam muslimi nga Gjabir radhjallahu anë. Thot Gjabir radhjallahu anë. Një ditë për ditë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pa një grua. E pa një grua. Meditoni mirë këtë hadith dhe zërë. Tani vallaj, mësë për paskon mediat famkeqe dhe njerëzin djelakesht të cilat vetëse presin shdo moment me njëllos fjallën e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ajetin, kishin pegu edhe shumë gjëra më tjera. Por si ju e dini se në çfarë kohë jetona, shumë më mirë se unë i dini se sa ndjellaket janë njerëzit dhe se sa mprit ju rin haditheve të pejgamberit alayhis salam, që me nxirat të palam e të palam me dal klam. Apo junubi fol për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Zëna këtë hadith, se ka dhënë Imam Muslimi. Thot Xhabir radhiyallahu, pejgamberi alayhis salam një ditë prej ditëve e pa një gruaje. Ha? E pa një gruaje. Dhe i po, domthon u josh. E burr e ka pasur një gruaje. Fa ata imrat imraatehu Zainab. Ka shku vrap te gruaja e tij Zainebi. Ka shku vrap te gruaja e tij Zainebi. Wa hiya tam'asu mani'atan laha. E ajo ka qen duke e punu një lëkurë të vetëm. Para ka punu lëkurë. Domthon lëkurat e kafshëve i kanë punuar, që pastaj mi bëhet lecka, mi bëhe lojt të shtretve, cët, ato i kanë bëhe simbulesa botanije kështu mëna. Thot Gjabira Gjabira, fe kada hajete hu, thumë me khalaje ile ashabi. E kryti punën që ka patë për nga mberi sëse me familjen e vetë, e pastaj dullë të shukët e vetë. Fe kalë dhe tha, inel mërëte, tuk bilu fisurat i shejtanin, kur gruaja del, del në surën e shejtanit. Cilin shullu në shqeitarit? Dhe e kemi marrë një dërës moti. Aja kemi qëllua, se kemi qëllua me cilë e tjetër. E kemi marrë një dërës moti, shqeitani të njerëzit që shë, i keq, i egr, apo? Po ne nuk i dim. Ka për argumentës dhe të thunjë se shqeitani është i heshëm. Shumë i bukurë. Andaj dhe di që ishmi zbukuru. E kemi pa, subhanallah, ju inspiron gratë mu zbukuru t'i dhukë, shka i pas ka bohe. Menja nuk shkëzit, edhe që ashtu ka mujtë më zbukurue. E pika i maraj këto, është andaj një prej komenteve, kur Allah i ka thonë, biri se ishtë dhe Ademit, ka thonë në shivisë, jam maj heshë. E në hajrum min, unë jam maj mirë saj. Disa komente ka ardhë, unë jam maj heshë. Unë jam maj bukur. Andaj Allah u gjelluar e që i ka thonë, kër e ka përzonë, e zhlip alejhim, bisautike, u arajilike, atër provokojti ata me zonin tanë, kush ishti me knu ono? Ja? Një këngëtarë shëpon Allah 50 burra ka 50 jetë ishti me kajtë. Apo? 50 burra ishti me kajtë, 500 burra ishti me kajtë. Pse? Sepse aje inspiron notat, stilin, mënyrën, andaj Allah u gjelola poetat në Kur'an, si ka qytë? Poetat, si ka qytë? Gaun, të humbur, të humbur, të humbur ama të merë zemrë, të humbur ama të merë zemrë. Andaj shiko për nga mberi se sepër. Thotë kur del gruja jashtë, del në surën e shejtanit. Këtu në surën e shejtanit, shka e ka për qëllim? Jo në ata që ka qëkon me nja e shëmtume. Se më konë shëmtume të tutësh. Jo. Në surën e joshës. Këse të provokon. Dhe të josh. Thotë për nga mberi ale i sëratësëm. U e tu të biru fisurat i shejtanit. Ajo edhe ku të kaloje, kalon me surën e shejtanit. Andë ka thonë Abdullah ibn Abbasi, se ku të kaloje gruja, nëse së mundët buri me pa pi për para, mos anim, thotë, masi se ne pa, shkëtu më rëmës tash, prej prapa, apo, nuk dërzohet njëriu. Nuk dërzohet, Allah unë e lusëmi që Allah unë e runë zemra tona dhe shikime tona. Thotë për nga mërë a.s. Selam, fe idha absara ehadu kumum raeten, fe ljeti ehlehu. Thotë për nga mërë a.s. Selam, e kur në njëri për juve, ta shenë në një grua, leqkojët e familja vetë. Leqkojët e familja e vetë. Fe inne dhalike je ruddu ma fi nefsihi. Sepse kjo, i alargon atë që ka e ka vetë vetën e vetë. I mënkaj një me gjëzije, kërë ka shpiku këtë adi, qëfar ka thonë? ka thonë fe subhanallah, i madhë është Zoti, sa ka mes qefit në zina dhe gjenimit, a pagurët. Mililitra uj për me hinë gjenem, mu djekë, Allah në rritë. Andë që kopë e nësëm ka thonë, fe inë në dhalike je ruddu ala ma fi nëfsi, ja hekë që, së tjetë kur gjonë, nuk tjetë kur gjonë. Andë kjo është prej fjallëve që e kam përmend djetarët në këtë kontekst. Gjithashtu ka ardhë, koha në ka kaluë, përse nuk kemi shumë mesele. Prej gjëra se ka përmend djetarëve në këtë kontekst, ka thonë, Allahu te bareke ve teala e ka përmend hardhin. Hardh do më thonë, dhe zër, punimi tokës. Hardh do më thonë, gryrje tokës. Do më thonë, kur, i dini, ata që më irë me tokë, e dini se si punohet toka. Nga se na jemi rritë në qytetë dhe shumisat e gjërave nuk i dim. Mendojnë njerëzit se në qytetit dim ma shumë. Jo, shpesh arë dyna ata të sëtë i punojnë tokat ma shumë se sa të sëtë jetojnë në për qytetit. Na nuk dina pos me pi kafe dhe me pi qaj. Në bo tjerat, Allahu në drejto. Andaj, e ka përmenë Allahu gjelu harthin, tokën, punimin e tokës. Ka ndonë djetartë, është kinaja anil gjima. Është për qëllim, mardhënja. Ndërsa toka, është gruaja, ndërsa ajo e qka delë si embjellu a cila është, është evladi. është evladi. Gjëra është të vezër, ka përmenë djetarët se në këtë ajet nënkuptohet se nuk lejohet gjithashtu, në vonë si theksim, nuk lejohet mardhënjë intime prej prapa me gruja. Argument, ka thonë se nëse është e metë intelektuale, nuk është për menës, njeri me mbjell farën në guri. E kini po dikush me mbjell, e ka një copë guri dhe thotë ta mbjell dhe qëtu, ta mbjell dhe mos po delë dhe një bostana dhe një grunë. Jo, e s'delë. Ka thonë është e njëta me prej njeri u grunë e vetë prej prapa. Andë Allahu Gjeli Gjelalu e ka kryuar në atë surë dhe sërën në e dinë se si Allahu te bareke ve teala e dëshiron prej natyrshmërisë së pastë. Dhe kjo prej asaj që kanë përmendur dietarët në këtë kontekst. Pastaj thot Allahu te bareke ve teala en nashitum. Prekni gratë juve nga të doni. Ka thonë dietarët, çka është nga të doni? Ka ardhur Ibn Abbas radhiyallahu an, ka thonë itiha en nashita muqbilatan wa mudbiratan ma lam ta'tiha fi dduburi wal mahidi. Ka thonë Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu an, dhe kjo është kardhë si hadithi për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, por se është i diskutuar nga Abdullah ibn Abbasi kardhë e sakt. Dhe këtu dhe zë si një mesele, kur një hadith vjen prej për nga mberi sallallahu alaihi wasallam, e pasaj dhe të rrë thënë kjo nuk e sakt, ama është e sakt për ibn Abbasi. Qka dhe, që janë të thonë? Ate janë të thonë, për nga mberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka thonë këtë fjalë, po ato pse thonë është e sakt për ibn Abbasi, dhe më pëse s'ka thonë për nga mberi sallallahu drejt për drejt, e ka konkludu Ibn Abbasi sigurisht e ka mësu nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po ndoshta jo me citat. Prandaj është saktë nga Ibn Abbasi kjo fjalë që do ta citojna. Fjala e Zotit xhelel xhelalu, prakni gratë juve nga të doni, ka thënë Ibn Abbasi. Bëj me gruan tënde çfarë të duash. Muqbilatan wa mudbiratan. Prej para apo prej prapa, derisa ti nuk e prek anusin. Dhe se ti nuk e prek, ato që ka Allahu te bareke ve teala e ka ndaluar, apo ciklin. Ciklin, hajzin. Ciklin, mujor. Dhe kjo ka ardhë nga shumë prej ulemave të muslimanët, sa e kanë komentue, këtë ajet, këtë ajet me këtë kontekst. Gjithashtu vezër, ka ardhë prej shtrëngimit të djetarëve në këtë kontekst, transmetimin nga Ebi Derda, radiallahu, anë, dhe ne përmendëm se kret djetarët do më me i gjma apo me i gjma, pra e përmendëm për hajzin, të të një përmendëmi për prekin e gruas nga prapa me i gjma në musliman, sahabe, tabiin, Ebu Hanife, Malik, Shafi'i, Ahmed, pajtu shmëri, pos disa transmitime të dopta nga disa prej djetarëve, të cilat nuk është vendi këtu për t'i kalzu, e asë dikush ka mundësi me i kap ato, postë të se bërë studius islamit në mënyrë thelpsore dhe në mënyrë të qëndësishme, do më dhonë, pa diskutim, është endaluar që njëriu të prej gruan, jo në vaginën e vetë, jo në natërshmërin që e ka falë Allahu të bareke u e tjale. Dhe për këta ka nërë disa prej transmitime të që të sati kanë cënue në fjalët e sahabëve. Ka arë nga Ebi Derda, radiallahu anë, kur është pitë, qëfar thua për bërin mardhanje prej prapa? Ka thonë Ebu Derda radhiyallahu anhu, ka thonë, hel jef alu dhalik illa kafir, këta nuk e ban pos qafiri, Ka po pitje, këta nuk e bën veç kafiri? Apo, domthonë ka ardhur si kërcënim prej anës së Ebu Darda. Gjithashtu ka ardhur nga Abdullah ibn Omeri, dhe për nga Abdullah ibn Omeri ka ardhur transmetimi i tij, nuk do ta përmendim. Ka ardhur nga Abdullah ibn Omeri, e u shpyet për këtë mesele, ka thënë: "Për çka e ke për qëllim?" E ka pyet pyetësi, ka thënë: "Çka thu o Abdullah, apo Abdulrahman?" Djali Khattab, djali Omer Khattab. Ka thënë, çka thu për marrëdhënien me gruan intime, jo në natyrshmërinë që ka falë Allahu Xhelel Xhelalu, ka thënë, çka ki për qëllim? Ka thënë, prej prapa. Ka thënë, uffin uff. Arab uff, çka thonë? Thënë, ah. Allahu ka përmend uff në Kur'an. Wa la taqul lahumā uffin. Mos i thuj babës dhe nanës, uffin. Apo? Uff do më thonë, kelime të zegjër. Fjalë shqetësuese, ka thonë jo, kurse si jef'alu dhalike mu'min, e bën besimtari këtë punë? Po nuk para mendohet me e bëhe besimtari këtë punë. Nësa fjala e bidardas, a e bën këta post qafiri, që është këtë aspekt, kanë thonë prej veprave qafirave. Dhe kjo mesele tjetër, se do njëherë sahabët dhe zërë e quaj një vepër qafirlëkit, nuk i thonë qafir njërit. Pra, me i gjma, kjo është haram. Haram i madhë, malkimi, mundu me kapë, do mon, e kapë penaltia e madhe, mundu me kapë, mundu me hingë e nëmë për ta, po nuk del nga feja Zotit e bareke, vëtërën se shef haram. Epse e ka qujtë e bëder dhe helje falu dhelike illa kafirun, kanë thanë sepse është prej përngjasimit me qafirat. Prej përngjasimit me qafirat. Kjo dhe se ajo që e ka përmend djetarët në kët kontekst dhe ka arë shumë prej transmetime se të ka përmend djetarët në qështjen e ndalesës kësaj veprat e shëmtuar. Ne do t'i kalujem të gjitha. Pasaj të Allahu të barë kjo vëtjara, wa taqullah, tu t'juni Allahu gjellë gjelaluhu, wa alamu ennekum mulaku. Dhe më dhonë, njëri ju duhet këtë kujdes që mos shfrenohet, mos t'i del, dhe më dhonë, gjërave kufivit të vetë, le t'i shkojnë atë rëshmëri që ka kryo Allahu të barë kjo vëtjara, dhe më zbën gjëra, dhe më dhonë, që e quni von kajim el gjovzije, se njëri ju shpesher ka problem me shfrenimin e imaginatës e ti. Po dhe shumica njerëz dhe vëzër kanë problem me ngop imaginatë më shumë sa trupin e tërë. Andaj keni pa njeriu për shembull sidomos kur është agjërueshëm. Kur është agjërueshëm nëse shkon në market, do me blej këtë marketin. Ndërsa kur vjen iftari për shembull, ai nuk ti nuk mundesh me hangër, nuk je kafsh. Mirë, po çka? Imagjinata syri është i uritur. E njëjta vlen në çdo zbavitje, në çdo apps dhe çdo joshje. Andaj njeriu duhet ta marr hisën e vet. Hisën e vet. Nëse ja ka falë Allahu te bareke ve teala halal, pa u shfrenue dhe pa i dal normave të Zotit te bareke ve teala. Dhe çka tha Allahu xhellahu ala, "Wa qaddimu li anfusikum." Bani vepra të mira. Bani vepra të mira. Von qëllimi është qaddimu li anfusikum sharqar, ka thënë disa dietar, bani vepra të mira, qëllimi nuk është vetëm me majt mendën aty. Ana ani dit te Sufjan al-Thauri. Disa djem e dëshin me mësu hadith. Hadithin e pejgamberit s.a.s. Pa i vërejti Sufjani se shumë janë të bo muhabetin e grave. Ha? Që ne bo, që ka njëzit të bonë që kanë sindrom, autizm, ka që e veç këtë në temë me ne. Që ka si dhe rëth kësajna vetë. Abo? Kjo është përshprenim, dhe zi. Kjo është përshprenim. Edhe Sufjani që ka tha, kush e banë muhabetin vazhdimisht grave, a i zbanë të alim kur? Që mund? Dhe zi, ki Kur'an, donë vakëf me e bo vetën, me shtrir. E njeri cili ka mend të zbavitja, të arktimi, halal mi pas vazhdimish mend, ashtë ndalume. Po qka nëse ti e ka përcen vijen? Apo? Andaj qka ta Sufjan al-Thauri? La ju fleh, zbat hoxaj, zbat djetar, a i njeri cili vazhdimish të silë muhabetin e grave. Kjo dhe më dhënë, Allah u gjithë shpëta, qaddimu li enfusikon, bëni veprat mira. Ka ardhë nga Ibni Abasi, radiallahu anë, ka thonë, qaddimu li enfusikum. Çka do të qaddimu li enfusikum? Ka thon edhe kur ti prekni grave të juve thuni bismillah. Bismillah. Dhe sa ka një hadith nga pejgamberi alayhi salatu sallam, që ka thënë alayhi salatu sallam, le ta thojë duan e njohur, domon kërkoj mbrojtje prej anës Allahu te bareke ve teala nga e keqja që mundet me dal viktiu. Nga se nuk ka fëmijë që ndel, vetëm shejtani e prek. Vetëm se shejtani e ngacmon. Andaj ka thënë Abdullah ibn Abasi, qaddimu li enfusikum. Do më thanë, bëni bismillah, kur të bëni mardhanje me gratë. E ju e disa për djetarve kanë thanë, bërni vepra shumëta, të mira. Pra le tjetë synimi juve vepra e mirë, e jo me imbojt mend vetëm tek, mardhënit intima, po të zbavitja dhe arktimi, në fund të thotë Allahu të bare kjo e tjala, o e beshqiril minin, e ata që ka janë besimtar, përgëzoj. Qa do më përgëzoj? Ata se dojnë me rujt familjen, ata se dojnë me rujt hakin e Zotit, ata se i druhen Allahu Gjeli Gjelalu, ata se dojnë mu bo disiplinum njës moralshëm, atyre beshqir, ata përgëzoj. Ne lutem Allahun te bareke ve teala që Zoti i Onjëllë Xhelalu atë na mëson për atë se jemi njerëz familjar, e ruajmë familjet tona, e ruajmë evlatët tonë. E lutem Allahun te bareke ve teala që Zoti i Onjëllë Xhelalu kujt që kemi çelluar, Allahu të na shpërblej, kujt që kemi gabuar, ka qenë për meja dhe për shejtanit. E lutem Allahun te bareke ve teala që Zoti i Onjëllë Xhelalu musliman, kujt që janë Allahu të ndihmon, fuqara, skandor, bonjak, nevojtar, Allahu të ndihmon, e ata që janë pasanik për musliman, Allahu të ban të xhemert. E lutem Allahun Onjëllë Xhelalu që Zoti i Onjëllë Xhelalu te bareke ve teala na rregullon vet, na ndrejsh me kët Kur'an të madh të Zotit të bare kjo e tala, e lusë me Allahu në gjellë gjellë që Zotit jënë të bare kjo e tala, në mundëson me jetu me Islam, me vdek me Islam, a kulu qavli hadha, wa astaghfirullahi li, wa lakum fa astaghfiruhu, innehu hu l-gafur rahim, walhamdulillahi, rabbil alamin.